بس بلند پروازی، منو از سرت داری میندازی، ای داری قلبمو میدی بازی، نمیسازی. تو به چیت مینازی، به خیالت منو توی درد سر میندازی، نه ولی این دفعه خودت میبازی، خودت میبازی. زندگیمو باختم، تو رو باز نشناختم، چرا اینجوری شد؟ اگه عاشق بودی میموندی میساختم، تو رو نمیباختم. معرفتت گیر منفعتت بود، بودی و باز فکر رفتم تو سر thank you.